Ελλάδα, προχωράμε μπροστά. Ελλάδα, προχωράμε μπροστά. Πιο μπροστά, πόσο μπροστά, παιδί. Ο Σαμαράς λέει ότι προχωράμε μπροστά. Είναι ένα σύνθημα, Ελλάδα, προχωράμε μπροστά, από τη χθεσινή του ομιλία. Μια από τις πολλές. Και ο Άκης Τσοχατζόπουλος, κομβικό πρόσωπο σε αυτόν τον τόπο, για πολλούς λόγους, όχι επειδή είναι στη φυλακή τώρα, για όλα τα προηγούμενα, να αναρωτιέται πόσο πιο μπροστά, με αυτά τα ερωτήματα, με τους τοπικούς προσδιορισμούς, προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε ψιλοκαταλάβει δηλαδή, ή νομίζουμε ότι έχουμε ψιλοκαταλάβει, και αυτό είναι το πιο αστείο στην όλη ιστορία. Η Ελλάδα πάντα πήγαινε μπροστά, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε αυτοί που εσείς έχετε επιλέξει. Είμαστε εδώ! Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί θα οδηγήσουμε την Ελλάδα μπροστά. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά. Μπροστά. Μπροστά. Μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά και τσόχα. Κρατάς τη μύτη σου μακριά να μη σε πάρει μπόκα. Ελλάδα, προχωράμε μπροστά. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία. Μπροστά. Μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσου ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλια, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Μπροστά λοιπόν, το είπε ο Γιώργος το Ποκαραμαλής, το είπε και ο Σαμαράς, και αυτή η τελευταία τάκα είναι από το Μαυρογιαλούρο. Νομίζω είναι η καλύτερη, αν και δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς το πολιτικό αυτό κινηματογραφικό έργο, αλλά εμείς εδώ στην Ελληνοφρένα έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτή την ατάκα που περιγράφει η κόρη του πώς ξαφνικά βρέθηκε η ελιά μπροστά, γιατί όλα έτσι ξεκίνησαν. Τρακάρανε και αναγκάστηκαν να πάνε στο χωριό, γνώρισαν εκεί τους χωριάτες, αγρότες κτλ. Και να λέει τώρα ο πατέρας στην πολύ όμορφη και νεαρή κόρη του, βρε στραβούλιακα, η ελιά ήταν εκεί 40 χρόνια. Νομίζω είναι ότι καλύτερο από την ταινία, αν και άλλες ατάκες έχουν κάνει καριέρα, όπως και τους άξιζαν βεβαίως, διότι όλη η ταινία είναι σταυροβελονιά. Δεν υπάρχει μισή ατάκα κενή, μισή ατάκα περιττή, μισή ατάκα που δεν είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν δένει με όλες τις υπόλοιπες. Πέρα όμως από το Μαυρογιαλούρο ως ταινία, έχουμε το Μαυρογιαλούρο ως πραγματικότητα. Για την ακρίβεια, είναι ο πρόεδρος του λόμπι του ευρώ, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Γιατί πολλά λέγονται για το λόμπι της δραχμής, αλλά αυτό που καταδυναστεύει τον ελληνικό λαό είναι το λόμπι του ευρώ. Πρόεδρος λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι επίσης πολύ σημαντική και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους διοργανωτές. Κυρίως γιατί φέρνουν στο διεθνές προσκήνιο την περίπτωση της Ελλάδας ως τραγωδία. Την περίπτωση της Ελλάδας ως τραγωδία. Εγώ τώρα ντάτι δεν ξέρω τι θα πεις, αλλά αν δεν ήταν η ελιά, ναι, αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άιτε να γαλείς τραβούλιακα. Οι σχέσεις γονέων παιδιών μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Όταν μάλιστα ο γονιός είναι και πολιτικός, ακούσατε τον Αντώνη Σαμαρά να λέει ότι, και να ευχαριστεί τον διοργανωτή του χθεσινού συνεδρίου, συμποσίου, τι ήταν αυτό, για το ότι βλέπει την Ελλάδα ως τραγωδία. Διότι ως τραγωδία δεν μας βλέπουν οι ξένοι, ειδικά τον τελευταίο μήνα, επειδή έχουν τα δικά τους κι αυτοί, αλλά ως τραγωδία το βιώνουμε όλοι εμείς εδώ, οι Έλληνες, και αυτό έχει νομίζω τη μόνη σημασία. Όλα τα άλλα, το πώς μας βλέπουν οι ξένοι, το τι κάνουν οι ξένοι, έχουν πολύ μικρή σημασία για αυτά που γίνονται εδώ. Ο Μάριος Σαλμάς είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Βγήκε χθες να κάνει παρέμβαση τηλεφωνική, γιατί κάτι είχε πει ο Πρετεντέρης στο Μέγκα και έπρεπε να διορθώσει. Δεν κατάλαβα πολύ το θέμα, μάλλον δεν το κατάλαβε και κανείς, γιατί ήταν παράλληλοι μονόλογοι όπως γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δίκιο θα έχει ο υπουργός, δεν το συζητάμε. Δίκιο θα έχει και ο δημοσιογράφος, γιατί πάντα ένας δημοσιογράφος έχει δίκιο. Το ωραίο ήταν που ο υπουργός κάποια στιγμή απέτησε από τους δημοσιογράφους εκεί να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο? Και θα είστε πολύ προσεκτικός, με συγχωρείτε, όταν αναφέρεστε σε έναν υπουργό της κυβέρνησης που κάνει μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση. Μπράβο! Και που ο σταθμός σας, επί επανελειμμένα δελτία ειδήσεων της Παρασκευής και της Πέμπτης, έπλεξε το εγκόμιο στον συγκεκριμένο αναπληρωτή υπουργό. Τώρα τι του κάνετε, μαθήματα δημοσιογραφίας? φάγαν τη γρία. Ντουμπουντουμπουντουμπου και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Εγώ οριζόντιες περικοπές δεν ψηφίζω. Τα όρια ηλικίας, αν δεν υπάρχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, δεν τα ψηφίζω. Αν είναι πάλι τα συνήθη υποζύγια που θα σηκώσουν το βάρος του προγράμματος, εγώ δεν τα ψηφίζω. Το Πασόκ δεν τα ψηφίζει. Μπράβο! Έχουμε και τον Μανώλη Καψίνα, μας λέει ο ίδιος και το Πασόκ τι δεν θα κάνουν. Πολύ καλά κάνουν και δεν τα ψηφίζουν. Υπάρχει μια αναταραχή μέσα στα κόμματα, κυρίως της αριστεράς, το Πασόκ δηλαδή, και τη Δημοκρατική Αριστερά για τους γνωστούς λόγους. Το περίφημο ξεκάρφωμα, οι πέτρες που θα φύγουν και θα έρθουν κάποια στιγμή πάνω τους, η κατρακύλα η δημοσκοπική, από ό,τι φαίνεται και η εκλογική, οι τάσεις διάλυσης και καλά η Δημάρ να διαλυθεί. Αλλά αυτό το Πασόκ μεγαλώσαμε γενιές και γενιές. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας χωρίς Πασόκ. Μπορεί και αυτό να το ζήσουμε όμως, έτσι κι αλλιώς έχουμε ζήσει πάρα πολλά και τα καλύτερα έρχονται. Δεν τα έχουμε ζήσει και φροντίζουμε όλοι μαζί να τα ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Τι θα γίνει το 2013, θα ζήσουμε καλύτερες καταστάσεις. Αυτό μας το λέει ο Σίμος Κεδίκογλου, κυβερνητικός, ναι, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκεί θα φανεί ότι κερδίζουμε το στοίχημα, όταν αναστρέψουμε αυτόν τον δίκτυο, όταν αρχίσουν να δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες χάνονται. Και αυτό θα γίνει μέσα στον επόμενο χρόνο. Εγχείρησα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο. Μοντέλο από την κάτοχη που είχε φωνή σοπρόνο. Σε ένα σταθμό μου είπανε: η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα. Όλη την ιστορία στη ζούγκλα πως χαθήκατε. Σας φάγαν τα θηρία. Να δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες χάνονται. Και αυτό θα γίνει μέσα στον επόμενο χρόνο. Μπράβο! Περιμένετε 2,5 μήνες, έχετε βιαστεί όλοι. 2,5 μήνες θα ανοίξουν οι δουλειές. Έρχονται δουλειές, όπως έλεγε και ο Άδωνης προχθές. Ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο Twitter, στο Facebook. Μια ερώτηση που έκανε προς τους αξιότιμους υπουργούς δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη και εσωτερικών. Θυμόσαστε πριν μερικές μέρες που είχαν επιτεθεί σε έναν Κουρέα, αλλοδαπό, μεταμόρφωση, αν δεν κάνω λάθος, η περιοχή. Και αυτά που γίνονται συνήθως στην Αθήνα, τις νύχτες, παρέες νοημόνων έτσι, ανθρώπων και ψυχικά υγιών με μαύρα, πηγαίνουν, βρίσκουν έναν, πάντα έναν μόνο του, γιατί αυτό απαιτεί ο ανδρισμός τους και η φιλοσοφία και η στάση ζωής. Ένα είναι αλλοδαπό συνήθως αυτός και τους πάνε το μαγαζί, σπάνε τον ίδιο το κεφάλι με σκυλιά προχτές σε έναν Αιγύπτιο. Για εκείνο λοιπόν το περιστατικό που του είχαν σπάσει και το κουρίο, έκανε ερώτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης προς τους δύο υπουργούς και έλεγε ότι ναι, στη μεταμόρφωση ήταν το θύμα της ρατσιστικής επίθεσης. Συνεπώς, λέει, ρωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί. Θυμίζουμε ότι τις έχει φάει και του έχουν σπάσει το μαγαζί του αλλοδαπού. Και λέει ο Άδωνης, ο συγκεκριμένος αλλοδαπός κατήχε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι διέμενε νόμιμα στη χώρα μας. Δεύτερον, το κατάστημα το οποίο λειτουργούσε πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις. Τρίτον, στην περίπτωση που το κατάστημα λειτουργούσε παράνομα, σε ποιους θα καταλογιστούν ευθύνες ώστε να διωχθούν για μη επαρκή έλεγχο? Ο ερωτών βουλευτής Γεωργιάδης, Σπυρίδων, Άδωνης, Βου Αθηνών, Νέα Δημοκρατία. Αν καταλάβατε, και τον δείραμε τον άνθρωπο και του σπάσαμε την περιουσία. Και έρχεται η ερώτηση μετά, γιατί είναι εδώ και αυτός φταίει που μας προκάλεσε και αυτός φταίει που είναι το ένα, που είναι το άλλο και που είναι το παράλληλο. Κάποτε υπήρχε στην ελληνική έτσι δημόσια ζωή η συμπόνια, το συνέστημα, μια ελάχιστη μην, γιατί ακούγονται αυτά πολύ γλαφυρά και γραφικά αυτή την εποχή, ελάχιστη έτσι διάθεση φιλοξενίας, η κατανόηση στον αδικημένο, στον ανήμπορο. Αυτά τώρα όποιος τα συζητήσει, όποιος τα σκεφτεί, θεωρείται γραφικός, είναι ακατάλληλα για ανηλίκους και κυρίως για ενηλίκους. Ο Άδωνης πάντως, αυτός που έκανε αυτή την ερώτηση, είχε έναν καυγά με την βουλευτήνα την κυρία Τζάκρη, όχι ακριβώς καυγάς. Τον διέκοπτε, μιλούσαν στα πάνελ που βρίσκονται και που συναντιόνται για το καλό της χώρας και οι δύο στηρίζουν την ίδια κυβέρνηση. Αλλά είναι ωραίο το τελείωμα του μίνι καυγά και της αγανάκτησης που βγάζει ο Άδωνης, επειδή η Τζάκρη γκρινιάζει και δεν πάνε καλά τα πράγματα στην κυβέρνηση. Ας κάνετε εξίσωση με ένα ευρώ. Ας κάνετε εξίσωση. Θα είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Λοιπόν, θα μπορούσε να κάνει υπομονή μα τα όρια τη. Τα ελέγχω στο κόμμα μου, λοιπόν, και τα είπα και στον κύριο Βενιζέλο. Υπάρχουν όρια στην πολιτική υποκρισία του Πασόκ. Ωραία, εντάξει. Εσεί να λέτε επομένω ότι να πάμε. Να αλλάξετε κόμμα, να φύγετε. Να φύγετε, κύριε. Να πάτε αλλού! Αν δεν σας αρέσει, κυβέρνηση να φύγετε! Να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή! Αν δεν σας αρέσει, να φύγετε! Να πατάξουμε! Και εμείς παίζουμε μαντολίνο! Όχι όμως ηλεκτρικό! Τράγκα τρούγκα, τράγκα τρούγκα! Γκρινιάζω μου, ρε το βράδυ! Εντάξει. Αυτό είναι επίσημη θέση τη Νέα Δημοκρατία. Να φύγει το Πασόκ. Την κυρία Τζάκ, δεν πάτε το Πασόκ. Γιατί όχι. Αν το πρωί στο βράδυ γκρινιάζει, δηλαδή κάνει ο Σαμαράς την προσπάθεια να σώσει την Ελλάδα. Και μια τζάκρα από πίσω να γκρινιάζει. Όταν μου ζητήσει. Είναι σοβαρά, μιλά. Τον ποτουμπουσά, του πουμάγια. Θα μα ξυσούν οι ανθρωποφάγοι. Τράγκα τρούγα, τράγκα τρούγα. Τον ποτουμπουσά, του μπουζίτσου. Στο καζάνι και η μαμά του κίτσου. Αν το πρωί στο βράδυ γκρινιάζει. Δηλαδή κάνει ο Σαμαρά όλη την προσπάθεια να σώσει την Ελλάδα. Και μια τζάκρα από πίσω να γκρινιάζει. Όταν μου ζητήσει. Είναι σοβαρά, μιλά. Να την πάει στην κυρία. Ψωμί και τιμωρία. Δεν τρέπεται η Τζάκρη που γκρινιάζει. Ενώ ο Σαμαράς κάνει αυτή την προσπάθεια και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι όλο το Πασόκ, δεν θέλει να φύγει το Πασόκ και δεν θα υπάρχει και Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Η Τζάκρη. Το πρόβλημα του Άδων είναι η Τζάκρη που γκρινιάζει. Θέλει τιμωρία. Και η άλλη σώπα, καλέ, σοβαρά μιλάς. Ωραίοι διάλογοι, ωραίες στιγμές κυρίως, ενώ γίνονται ακόμη πιο ωραία πράγματα γύρω μας. Ο πρόεδρος του λόμπι του Ευρώ ακολουθεί. Η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Που της είναι απαραίτητη για να επανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζές της, για να καλύψει τις τράπεζές της, για να δοθεί ρευστότητα στις τράπεζές της. Η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Για τις τράπεζές της. Γιατί κάποιος τουλάχιστον σε αυτόν τον τόπο πρέπει να περνάει καλά. Κάνουμε πέτρα την καρδιά όλοι οι υπόλοιποι. Είμαστε πολλοί, πάντα έτσι γίνεται. Οι πολλοί κάνουν πέτρα την καρδιά. Τουλάχιστον να περνάνε καλά πέντε τράπεζες. Νομίζω είναι καλό γιατί είναι οι μοχλοί που κινούν την οικονομία, τα δάνεια, τη ρευστότητα και όλα αυτά. Διότι έτσι λειτουργεί το οικονομικό σύστημα με ένα τραπεζικό σύστημα που έχει ρευστότητα, που είναι σαν την, πώς τα έλεγε ο Σαμαράς, θες κάτι ωραία ποιητικά, χάσατε όσοι δεν τα είδατε, σαν τη γη που θέλει τη βροχή να πέσει από πάνω κτλ. Κτλ. Ο Κάβος, είναι ο τελευταίος Κάβος αυτός που περνάμε, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Σπηλιωτόπουλος ο Άρης και το λέει ο Σίμος ο Κεδικόγλου. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι σε ένα χρόνο θα διορθωθούν όλα, είμαι όμως από αυτούς που λένε ότι μόλις περάσουμε αυτό το Κάβο, που είναι ο τελευταίος και πιο δύσκολος Κάβος. Είναι δύσκολες αποφάσεις, είναι μια κρισιμότατη φάση, αλλά είναι ο τελευταίος Κάβος, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Εκείνο που δεν μάθατε και οι μαύροι έγελάγαν, είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δύο κορμιά σας, το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας. Αχαλούχου, αχαμπούχου, αχαλούχου, αχαμπά. Που σήμερα ζητάει σαν γη έρημη τη βροχή αυτή της ρευστότητας. Να τη έρημη γη της ρευστότητας, τη βροχή που τη ζητάει και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Τελευταίος Κάβος, το είπε ο Σπηλιωτόπουλος, το είπε και Δίκογλου. Και ήδη έχουν προβλέψει ότι το 2013 θα πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε κάνουμε υπομονή 2,5 μήνες. Θα περάσουν γιατί με τα Χριστούγεννα πάντα περνάνε οι μήνες. Και αμέσως μετά έρχεται η καλύτερη χρονιά που έχετε φανταστεί. Έχουν το θράσος ενώ παίρνουν 13 δις, 18 δις. Και ακόμη τα συζητάνε που θα έπρεπε να τα έχουν πάρει και από τον Ιούνιο. Και καλά θα χρεοκοπούσε η χώρα τον Ιούνιο. Δεν χρεοκόπησε τον Ιούλιο ούτε. Τον Αύγουστο ούτε. Τον Σεπτέμβριο ούτε. Οκτώβριος. Μια χαρά πάει η χώρα. Θα πάρουν 13,5 δις. 11,5 πόσα θα είναι. Δεν έχει σημασία το ποσό. Και κατά τα άλλα. Το 13 ανοίγουν οι δουλειές, θα πάνε όλα καλά, θα έχουμε ρευστότητα σαν τη βροχή που πέφτει στο στεγνό έδαφος και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως, βλέποντας έτσι και τις διαθέσεις του κόσμου, και λίγα κάνουν, μπορεί να πει κανείς, διότι στην Πορτογαλία με πιο ελάχιστα μέτρα, με λιγότερα μάλλον μέτρα, με τα ελάχιστα σε σχέση με τα δικά μας, οι άνθρωποι το πιέζουν όσο μπορούν, το ίδιο και στην Ισπανία. Εμείς εδώ έχουμε άλλο ταπεραμέντο, άλλη εμπειρία, εκτός αν είναι μια ωραία έκπληξη, σχεδιάζουμε μια ωραία έκπληξη, μαζεύουμε για να μια και καλή γίνει το μπαμ και εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα θερήσουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα, με αγάπη βεβαίως όλα αυτά τα λέμε για τον τόπο, για τη χώρα, για το λαό. 211-208-200 είναι τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και από κινητό στέλνουμε μήνυμα στο Real κενό. Το μήνυμά μας, μάλλον γράφουμε Real κενό, το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο πρόεδρος του λόμπι του Ευρώ, Αντώνης Σαμαράς, μιλάει για τα αρνητικά που φέρνει στις χώρες, όπως και ο προηγούμενος πρωθυπουργός του είχε κάνει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ρεαλιστές όμως οφείλουμε να είμαστε. Την αλήθεια οφείλουμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Και είναι η αλήθεια ότι όπου πήγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο πρώτος και απαράβατος όρος που επέβαλε παντού ήταν η ισοπαίδωση μισθών και συντάξεων. Στο δέντρο αναπαυτήκανε τα δυο καημένα ζώα. Εμφόδεκοι έγραψαν πολέον με το βούα. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Γι' αυτό να ακούς τις σύμβουλες του γέρου μπρος το τράγου. Πρέπει όλοι να πτωχύνουμε, να ζήσουμε σε χαμηλότερο επίπεδο. Να πάμε πίσω. Που φάγαμε έψες αργά στη στάνη του Πανάγου. Την αλήθεια οφείλουμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Πρώτη πρόκληση. Αχ, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Δεύτερη πρόκληση. Αχ, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τρίτη πρόκληση. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Ντουμπου ντουμπουζά, ντουμπουζίτσου. Στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Μωρέ του Κίτσου η μάνα. Μάνα. Ντουμπουντουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γρήλια. Ντουμπουντουμπουντουμπου και παμπουμ πέσαν όλα τα ταμπού. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Με αφήνεις μόνη τη φτωχή. Με αφήνεις μόνη αχή μου. Μη με αφήνεις σε παρακαλώ τσι τσι τσι τσι. Ναι, γελάτε, γελάτε. Ντουμπου ντουμπου ζα ντουμπου μάγι. Αχ, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ντουμπου ντουμπου ζα ντουμπου ζίτσου. Στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Τράγικ. Ντουμπου ντουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γρήλια. Ντουμπου. Ελλάδα, προχωράμε μπροστά. Ντουμπου ντουμπου ντουμπου και μπαμπουμ. Πέσαν όλα τα ταμπού. Είναι επίσης πολύ σημαντική και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους διοργανωτές. Κυρίως γιατί φέρνουν στο διεθνές προσκήνιο την περίπτωση της Ελλάδας ως τραγωδία. Αυτό ακριβώς. Αντώνη Σαμαράς, πρόεδρος του λόμπι του Ευρώ. Λέτε και εσείς εδώ για το φιλί της ΕΡΤ χθες που το έκοψε. Στη ζώνη 10 με 11 αποφάσισε η ΕΡΤ να βάλει καλά σύριαλ από το εξωτερικό. Χθες ήταν η πρεμιέρα. Το είδαμε εκεί, ήταν πολύ ωραίο, αγγλική επαρχία, αρχές του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα, ένα ενδιαφέρον εκεί, καλογυρισμένο, καλοπαιγμένο, δεν το συζητάμε, ποιότητα, ωραία τοπία, όλα καλά, αλλά κάπου εκεί εμπλέκεται ένας κόμις, τι ήταν αυτός κόμις, που είχε μια ιστορία με έναν υπηρέτη. Και κάποια στιγμή υπάρχει μια τρυφερή σκηνή και δίνουν ένα φιλί. Δεν το είδαμε εμείς εδώ οι Έλληνες. Αυτό γιατί ξέρετε, η ελληνική τηλεόραση στα χρόνια του Σαμαρά, βέβαια το έχει κάνει και παλιότερα. Δεν είχε κόψει φιλιά, είχε κάνει άλλα. Η ελληνική τηλεόραση κρατική δεν τα επιτρέπει αυτά, προφανώς για τους δικούς τους λόγους. Βεβαίως έγινε ο άλλος που έγινε και από ό,τι μαθαίνω στη σειρά μετά υπάρχει και εξελίσσεται η σχέση των δύο αντρών. Οπότε τι θα κόβει συνέχεια, γιατί το πήραν τότε. Ή το παίρνεις και το δείχνεις, ή δεν το παίρνεις καθόλου. Βάλε εκεί κάτι άλλο που να ταιριάζει με τα ήθη της δεξιάς κυβερνήσεως κτλ. Βεβαίως αυτό θεωρείται ακατάλληλο. Το να έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά στην Ελιστάη δεν θεωρείται τσόντα, ή να όλο το δελτίο και όλες οι εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ να μιλάνε για τα μέτρα και όλοι να βρίζουν όσο δεν έχουν βρίσει ποτέ. Αυτό θεωρείται normal για τα δεδομένα της εποχής και της ηθικής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στα σούπερ μάρκετ, όπως έχετε ακούσει, θα υπάρχει πάγκος ειδικός για τα λιγμένα. Ήδη έχουν αρχίσει σε κάποια σούπερ μάρκετ να βάζουν τα λιγμένα. Εμείς πήγαμε το πρωί σε ένα από αυτά και ηχογραφήσαμε το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αγαπητοί μας πελάτες, μόνο σήμερα και για λίγες ημέρες στον ειδικό πάγκο των λιγμένων σήμερα θα βρείτε λιγμένα όσπρια και ζυμαρικά με 5 ευρώ τα 10 πακέτα, δημητριακά με ημερομηνία λήξης πριν 2 μήνες μόνο 2 ευρώ η συσκευασία, λαχταριστά ντολμαδάκια Απριλίου 2009 από 1 ευρώ τα 3 πακέτα, ξυνισμένα γάλατα και γιαούρτια μόνο με 50 λεπτά η οικογενειακή συσκευασία, σκουλικιασμένα φρούτα, σάπια κρέατα, κοτόπουλα με σαλμονέλα, μουχλιασμένα τυριά και αλαντικά, ψάρια με μύγες, μαρμελάδες μουχλιασμένες, στις καλύτερες τιμές μόνο για εσάς. Τρέξτε να προλάβετε. Επωφεληθείτε από τις προσφορές μας. Και καλή όρεξη. Τουλάχιστον τα ράφια είναι γεμάτα. Θυμόσαστε και φαντάζεστε να έχει γίνει αυτό που έλεγε ο Παπαδήμος και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος πριν κάνα εξάμεινο, όταν έπρεπε να περάσει το άλλο πακέτο τότε, το Φλεβάρι, που είχε καεί και Αθήνα. Λέγανε ότι το χειρότερο είναι αν βγούμε από το ευρώ, δεν θα έχουμε γεμάτα τα ράφια. Τουλάχιστον τώρα τα ράφια όντως είναι γεμάτα. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Τι μου κάνεις ωραία. Ποιος είναι. Απ' τα Γιάννενα ο Βασιλάρας. Πού χάθηκες ρε παιδί μου, είχα εγώ για σκουλίκια να έχεις γίνει πια. Δηλαδή νόμιζα ότι έχεις πεθάνει πριν 3 χρόνια και τώρα θα σε ξεθάβανε. Έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μου ρε Αποστόλη μου. Ποιο τηλέφωνο. Α ναι, τώρα παίρνεις πρώτη φορά στο ρία λε. Λοιπόν. Μα τι έρευνα ήταν αυτή που έκανες ένα μισό χρόνο. Αποστόλη, τάξα χτες. Ναι. Και πέρω συνέχεια και δεν σ' ακούω. Τι μου κάνεις μάνα μου. Καλά, εσύ πώς είσαι. Την άημερα Αποστόλη πήραν έπαθα καρδιά, κεφαλικά. Γέρωσε, τι θα πάθεις. Ανεοφλογιά θα πάθεις ξαφνικά. Εντάξει. Καρδιά θα πάθεις, ζάχαρο θα πάθεις. Άκουρα Αποστόλη. Εγκεφαλικά θα πάθεις, τι άλλο καλό έχεις να πάθεις. Υπάρχουν διάφορα, δεν ξέρω αν θα σε ενημερώσω. Τα πήγε φορεία, έπαιρνε μια συνταξούλα 7 εκατοστάρικα από τη Γερμανία. Έπαιρνε 7 εκατοστάρικα από τη Γερμανία. Δεν τρέπεσαι, χρωστάμε στους ανθρώπους τους λεφτά και στους παίρνεις κι άλλα. Ωραία, τι μου είπε. Μας κάνεις ρεζίλη στο εξωτερικό. Να τα δηλώσεις, μου είπε είσαι άπατρος. Να τα δηλώσεις, άπατρος είσαι. Είσαι άπατρος, μου είπε επειδή μου του Υπουργείου. Τι το άπατρος. Δεν είμαι πατριώτης καλός. Δεν είσαι πατριώτης καλός. Δεν τρέπεσαι που δεν είσαι πατριώτης καλός. Τι να κάνω. Εμείς καθόμαστε και είμαστε καλοί συμπατριώτες. Προσέχουμε, έχουμε το νου μας και εσύ δεν είσαι καλός και παίζεις και αυτά από τη Γερμανία. Καλά, ρε. Μας κάνεις ρεζίλη έξω. Εγώ έκλειψα. Δεν έχω να κάνω. Α, έκλειψες κιόλας. Πήρα 500 ευρώ. Φάρμακα δεν έχω, ρε Αποστόλη. Τι να τα κάνεις τα φάρμακα. Τα φάρμακα παρατείνουν το μαρτύριο. Ωραία, θέλω να πάρω να μην. Να μην πάρεις. Όχι, να μην πάρεις. Αν δεν πάρεις φάρμακα θα τελειώνει αυτή η ιστορία. Μια ώρα αρχίτερα. Μα θέλει. Με το φάρμακο σε τραβάει, τραβάει, τραβάει θα ζήσει. Θα έχουν πάει τώρα μέχρι 100 χρονών ζει. Αντέχεις μέχρι 100 χρονών να βλέπεις όλα αυτά. Αποστόλη, θέλει και συμβουλογράφο, μάνα μου. Τι θέλει? Συμβουλογράφο, άμα πει. Πήγαινε εσύ και δεν χρειάζεται, θα βρεθεί η λύση. Κάπου θα σε παραχώσουνε. Ξέρετε, θυμήθηκα, Αποστόλη. Τι, πού? Δεν ακούει την κίνη τώρα που έκλανε του Τούρκου να τι κλάσει κι αυνού. Να τρίξει έναν πόρδο, ρε παιδί μου. Ποιο τώρα? Έρε. Ναι, ναι, μάντρες και πάνω τώρα. Καλά, δεν μου λες. Άκουγα τον πρωτόπαπο προηγουμένως στη μακρύ αυτή. Μας περνάει για πόσο μαλάκες μας περνάει αυτός. Κι αν μας περνάει για τόσο μαλάκες, πιστεύει ότι είμαστε όλοι τόσο μαλάκες. Έχουνε θράσος αυτοί οι άνθρωποι, ρε πούστη μου. Αλλά ήθελα να τους κάνω και μια ερώτηση. Αφού έχουν προσφέρει τόσο στον τόπο και έχουν αγωνιστεί και έχουν κάνει, γιατί δεν κυκλοφοράνε έξω μόνοι τους, σαν απλοί άνθρωποι, να δουν τι γιαούρτι και ξύλο έχουν να φάνε τα μαλάκια τα πατημένα. Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο. Αυτοί οι βλάκες που πήγαν και τους ψηφίσανε είναι πλειοψηφία, αδερφέ μου. Ζούμε το φασισμό του βλάκα. Να σου πω, τώρα που οι Χρυσαυγίτες αποφασίζουν σε ποιο θέατρο θα πάμε, να τους πούμε να μας δράσουν μια μάντρα αρ***ια, γιατί θα πηγαίνουμε όπου θέλουμε εμείς. Μ' αρέσει που είστε αποφασιστικοί στα θέματα πολιτισμού, δεν σηκώνετε, μη γασουσπαθήσεις. Βέβαια. Σ' όλα τα άλλα δεν πάνε να περάσουν 100 μέτρα, 1000, να φτάσει να παίρνεις ένα ευρώ μισθό, τίποτα εκεί, IKEA, καναπές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, Αποστόλη. Ναι, εννοείστε άλλο. Αν είσαι άλλο, αποδείξε το, κότα. Άντε, γεια τώρα. Για πες μου και το άλλο τώρα. Η λογική λέει ότι ο δημοσιογράφος μόνο καυτηριάζει, δεν δίνει λύσεις. Δεν μας δείχνει το δρόμο. Όμως πώς εμείς θα αμυνθούμε από τους άλλους δημοσιογράφους των μεγάλων και θαλασσινών καναλιών που οδηγούν σε λάθος δρόμους τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας. Δεν πρέπει και ένας δημοσιογράφος όπως είναι ο Θήμιος ή εσύ να μας πεις θα κάνετε αυτό ή αυτό ή αυτό. Όχι για μένα, γενικά λέω. Για τον άμα αγάπη μου δεν κατέβει στην επόμενη πορεία με τον αποκωδικοποιητή στο χέρι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Άμα βλέπεις ότι καταργείται το αναλογικό σήμα και γίνεται της κουρτάς λεφτά, δεν έχει ο κόσμος να ψωνίσει και πάει και παίρνει από κωδικοποιητές του πεντάρικου. Σε αυτό τι να σου πω. Τι να αλλάξει. Τι να σου πω. Μόνο όταν θα κατέβεις κάτω και έχεις στο χέρι ένα από κωδικοποιητή. Τότε μπορεί και κάτι να γίνει. Δεν μου λες κάτι, δεν κρίνεις και σωστό ότι εμείς χρειαζόμαστε κάποιον, όχι για να μας καθοδηγήσει σαν παλιά, να μας πει ότι ξέρεις τι, μαζευόμαστε όλοι μαζί και κάνουμε αυτό. Συμφωνείς ή όχι? Τι να σου πω τώρα, λαός που χρειάζεται καθοδήγηση, μου φαίνεται λίγο καημένος λαός. Και σε αυτό συμφωνώ. Είναι επίσης πολύ σημαντική και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους διοργανωτές. Κυρίως γιατί φέρνουν στο διεθνές προσκήνιο την περίπτωση της Ελλάδας ως τραγωδία. Μήνυμα ακροατή, στο Μαύρο Γιαλούρο στην ταινία παρουσιάζονται οι υπουργοί ως αφελείς και αγαθοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν καλές προθέσεις και τους εκμεταλλεύονταν τα κομματόσκυλα. Και τρεις τελείες, επειδή είπα πριν εγώ ότι είναι μια πολύ καλογραμμένη ταινία. Εντάξει, δεν είναι ανάλυση τεκμηριωμένη και σε βάθος της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης της δεκαετίας του 60, μια ταινία είναι. Ισχύει αυτό, αλλά ισχύουν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε την απέτηση. Κρατάμε τα καλά από οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν πρέπει να συμβαδίζει και να συμφωνεί 1000% με αυτό που έχουμε εμείς στο κεφάλι μας. Δεν θα συμφωνήσουμε ούτε με τον εαυτό μας. Λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Μια ταινία διαχρονική και πάντα επίκαιρη. Αυτό είναι. Για αυτά τα δεδομένα είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία, από τις καλύτερες του είδους της. Σίμος και Δίκογλου, ο καλύτερος στο είδος του, μιλάει για τα τελευταία όμως μέτρα. Μα ειλικρινά τώρα το πιστεύετε ότι είναι τα τελευταία μέτρα που παίρνουμε? Πρέπει να είναι. Όχι, σας λέω. Σας είπα προηγουμένως ότι οι Έλληνες έχουν φτάσει στα όρια τους. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν απαντάει. Θα πει κάποιος τώρα από τον Κεδίκολ που περιμένει αν θα απαντήσει και πώς θα απαντήσει, αν θα είναι αυτά τα τελευταία μέτρα. Δεν θα είναι αυτά τα τελευταία μέτρα. Δεν υπάρχει αφελής που πιστεύει. Όποιος το λέει δουλεύει τον κόσμο. Είναι πολιτικός απατεώνας. Μου αρέσει που βάζουμε το πολιτικός μπροστά για να είναι πιο χαλαρό. Όποιος είναι πολιτικός δεν είναι και κανονικός απατεώνας. Τέλος πάντων, δεν θα είναι τα τελευταία μέτρα, όπως δεν ήταν και τα προηγούμενα που μας έλεγαν όλοι ότι θα ήταν τα τελευταία μέτρα. Γιατί να είναι αυτά τα τελευταία μέτρα? Θα γίνει κάτι καλό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Χειρότερα θα γίνουν όλοι. Από τώρα το περιμένουμε. Εθνική τραγωδία αναμένεται με την ψήφιση των μέτρων και μετά. Αν συμβεί το διαφορετικό, πάρτε μας τηλέφωνο. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Μέχρι τότε έχουμε πολλές διαφημίσεις. Το καλό είναι ότι η αγορά έχει πάρει μπρος. Θέλεις να φυλάξεις κάτι πολύτιμο από αδιάκριτα βλέμματα? Θέλεις να κρύψεις σε ασφαλές μέρος κάτι σημαντικό για σένα και τους οικείους σου? Έχεις ένα ιδιαίτερο αρχείο που θέλεις να το προστατέψεις? Μια σημαντική λίστα ανθρώπων που αν αποκαλυφθεί θα προκαλέσει άλλο? Θέλεις να κρατήσεις μακριά την ενοχλητική δημοσιότητα και δικαιοσύνη? Τότε έλα στον ειδικό. Ευάγγελος Βενιζέλος. Φύλαξη, διατήρηση, εξασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων και αρχείων. Κρατάμε και προστατεύουμε ό,τι πολύτιμο έχετε με άκρα μυστικότητα, περιφρούρηση και ειδικευόμαστε στη φύλαξη στίξ, σκληρών δίσκων, σημαντικών ληστών, μοναδικών αρχείων. Αμήλικτος εχθρός μας η δημοσιότητα, καρδιακός μας φίλος η εχεμήθεια και η εμπιστοσύνη. Ευάγγελος Βενιζέλος. Φύλαξη, διατήρηση, εξασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων και αρχείων. Εγγύηση, η εμπειρία χρόνων σε ειδικές και δύσκολες αποστολές. Πληροφορίες, κεντρικά γραφεία ΠΑΣΟΚ, ώρες νυχτερινές. Αυτό ακριβώς. Γιατί για όλα υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει κάτι καλό στον χώρο του. Για το φιλί που κόπηκε χτες δεν έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση ο Σεβασμιότατος, ο Άγιος Μητροπολίτης Πειραιός, ο οποίος συνεχώς ασχολείται με τέτοια θέματα. Οι ανακοινώσεις που έχει βγάλει είναι όλο εκεί το γυροφέρνει. Προφανώς τους απασχολούν στην Μητρόπολη αυτά τα θέματα του αυνανισμού, των σεξουαλικών επαφών, λεπτομέρειες των σεξουαλικών επαφών και βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις. Περιμένουμε και το φιλί, εκτός αν κρυθεί ότι ήταν κάτι πολύ soft το φιλί, γιατί όλες του οι ανακοινώσεις είναι για hardcore θέματα, όπως λέμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το κύριο Αποστολή. Ο ίδιος. Ο ίδιος, είμαι ο Κώστας ο Πόντιος, με τους βιολογικούς καθαρισμούς. Τι γίνεται? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, αδελφέ. Χαίρομαι. Για πείτε μου τι θα κάνουμε. Μου είπε ο Νίκος να σας πάρω τηλέφωνο. Πάλι? Ξανά πάλι από την αρχή. Άντε πάλι ρε παιδί μου, αυτό τον Νίκο. Δεν καταλαβαίνει αυτό το παιδί, του τα εξηγώ τίποτα. Δεν βάζει μυαλό, αυτός έτσι ήταν από μικρός, μην το νομίζεις. Να σου πω Νίκο, έχεις μουστάκι? Πες μου. Έχεις μουστάκι? Εγώ όχι, τίποτα. Μου φάνηκε σε είδα στη συναυλία του Φίβου τα 20 χρόνια. Όχι. Είχε πολλούς με μουστάκι. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πολλούς. Πολλοί δεν ήταν έτσι κι αλλιώς όσοι βλέπαν από κάτω. Τέλος πάντων είχε κάποιος με μουστάκι, λέω, μήπως ήσανε. Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Όχι, έτσι. Σε είδα που χτυπιώσαν σε ένα τραγούδι της Κοκκίνου, δεν ήταν έτσι? Αυτό με τους Μασάι. Καταρχάς είμαι παντού ξουρισμένος. Όπα. Πάλι τη μουσική, τι τα πάντα. Όπα. Τι έγινε? Χρυσό αυγό, τι έγινε? Έλα. Από εκείνα τα Ούγγανα, τι ψηφίζεις? Όχι. Όχι, εγώ δεν ψηφίζω τίποτα. Ηθικός, τι? Τίποτα, δεν ψηφίζω. Κατάλαβα. Απολυτής. Το πιάσα, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, έτσι θα πάει μπροστά η κοινωνία. Πες με τα βιολογικά, τι θα κάνουμε τώρα. Ωραία, πείτε μου εσείς τι θέλετε να κάνουμε. Θέλω να κάνουμε κάτι που να έχει σχέση με βιολογικά. Εσείς βιολογικά? Εγώ έχω σχέση με βιολογικά. Να σου κάνω μια ερώτηση που έχεις με τα βιολογικά. Ήθελα να σε ρωτήσω. Εκείνα τα goji berries είναι καλά για τον οργανισμό? Ποια? Τα goji berries. Goji berries. Goji berries. Αυτά οι καρποί της ευτυχίας. Δεν έχω. Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Δεν έχεις τέτοια εσύ, ε. Όχι. Θέλω να μου πεις αν ξέρεις τίποτα, γιατί μην τα τρώω τσάμπα, γιατί έχω ξεσκιστεί τρογκοτζιμπέρις με το οτιδήποτε. Όλα τα είχα, όλα το δοκίμασα, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν το έφαγες, έτσι. Τραχανά φτιάχνω, βάζω μέσα γκοτζιμπέρις. Λέω τι διάλογο θα κάνει. Και δεν πάει, είναι σκατά. Αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρεις εσύ, δεν έχεις τέτοια να κάνεις. Δεν έχω. Εγώ τη σχέση με αυτοκίνητο έχω. Με αυτοκίνητο. Για αυτοκίνητο. Για αυτοκίνητο ήταν η όλη δουλειά. Όλη η δουλειά ήταν δυστυχώς για τα αυτοκίνητα. Παρεξήγηση τότε. Εγώ για άλλα βιολογικά ρωτάγα. Μου φαίνεται, ναι, το κατάλαβα. Εγώ ήθελα για τα γκοτζιμπέρις. Δυστυχώς δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Τον καρπό της ευτυχίας. Δηλαδή λες αυτά σε περίοδο κρίση να βοηθάνε. Δηλαδή αν φας τέτοια είσαι ευτυχισμένος. Τι είναι, κάτι σαν τα μαγικά μανιτάρια. Τα τρως και είσαι ευτυχισμένος, δεν καταλαβαίνεις Χριστό τι κρίση έχει δίπλα. Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Μανιτάρια θα το ψάξω. Έχω φάει οτιδήποτε ευτυχισμένο δεν με κάνανε. Α, εσύ φάει τα μανιτάρια. Είμαι και άνθρωπος που τρώω πολύ. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα ψυχολογίας. Και φαντάσα, μπράβο. Είναι μη φας, φίλε, bad trip. Αυτό, άστα. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα με την κρίση. Ωραία. Τώρα. Δεν έχει καλή ψυχολογία και δεν σε βοηθάει να ταξιδέψει με ένα παραστησιακό γόνο. Άστα. Για να γυρίσουμε και λίγο στο θέμα μας. Ωραίος. Για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα μας. Μου είπες ότι έχεις αυτοκίνητο και θες για βιολογικό. Αλλά μου είπες ότι έχεις ακριβά αυτοκίνητα και αυτά δεν θέλω να τα μετακινώ, δεν θέλω να τα πειράζω. Είναι... Οπότε πρέπει να έρθεις στο χώρο μου, εσύ. Α, μπράβο, είναι προτιμότερο να έρθω στο χώρο σας. Εγώ γενικώς τα ακριβά τα αυτοκίνητα, δηλαδή σε αφήνω και μόνο μαζί τους, δεν έχω πρόβλημα. Μπορείς να κάνεις και ελεύθερα πιασήματα, ό,τι θες. Μπορώ να κάνω ελεύθερα οτιδήποτε. Τα αγκαλιάζω, τα κουμπάω κανονικά, δεν κοιμάμαι μαζί τους. Ωραία, ωραία. Δεν σε χάλασα. Ωραία. Τώρα τι γίνεται, μου είπε ότι είστε αρκετά μακριά, έτσι. Ναι. Σου είπε να πάρεις εμένα. Ο Νίκος. Ο Νίκος. Ποιος Νίκος? Ο Νίκος, το περίεργο το παιδί που λέγαμε. Ο Νίκος ο περίεργος, το πιάσα. Τότε αυτό είναι στην αυλία του Φίφου με το μουστάκι, αλλά χτυπιόταν σε τραγούδι του Μαζονάκη. Όχι στο κοκκίνου. Τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο Νίκος. Ο Νίκος ο περίεργος, μάλιστα. Ο Νίκος ο περίεργος. Με το που άκουσε Gucci φόρεμα ο Νίκος στη συναυλία, αυτό θα σου πω. Κάνει μια έτσι την καμπαρτίνα, το φοράει από μέσα ο κερατάς. Ο Gucci φόρεμα το έχει πάνω του. Κατάλαβα, για να καταλάβεις πόσο περίεργος είναι ο Νίκος. Και επειδή ο Νίκος είναι περίεργος, μάλλον είχε φάει τίποτα γκότζι πέρσι, τίποτα μανιτάρια, αυτά που σου δημιουργούν διάφορα ευτυχίες και τέτοια, και έτσι σου είπε να με πάρεις. Για πάρε τον καιρότατον. Αύριο δεν έχει ελληνοφρένεια, δεν έχει τίποτα, γιατί έχουν απεργία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εν ώψη της μεθαυριανής πανελλαδικής απεργίας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Πέμπτη, γιατί έχει τετράωρη στάση, αλλά θα είμαστε εδώ για να ασχοληθούμε μόνο με την κινητοποίηση κάτω στην Αθήνα, όπως ορίζει και η ΕΣΥΑ. Λαός τώρα, σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνου. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Επιτέλους, ενοποιηθήκαμε. Βγήκε και το είπε ο με το λί και με το νι. Κακώς, κατά δική μου εκτίμηση, προφανώς, και το λέμε με πόνο. Βουλγαρία γίναμε. Τώρα γίνατε Βούλγαροι κι εσείς. Δεν θα είμαστε μόνο εμείς εδώ πάνω. Ναι, ρε γάμο, αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο. Ότι γίναμε όμοιοι με εσάς. Κάποτε θα γινόταν. Και εμένα με στεναχωρεί τώρα ότι ο Ψωμιάδης δεν θα μπορεί να λέει το αθηνοκεντρικό κράτος. Τώρα είμαστε, είναι βουλγαροκεντρικό κράτος. Τα σόφια τι θα λέει. Δεν μου λες τώρα που είπα Ψωμιάδης. Ο Ψωμιάδης και ο Άθιμος. Πώς και δεν κατεβήκανε στο χειτήριο. Είναι πολλά τα μεταφορικά. Να σου πω, αυτό που λέει ο κ. Καλαμούκης που μας αποκαλεί όλους εμάς που ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκη, Δημάρ, μας λέει χαχόλους. Έχει δίκιο. Αν είχαμε ψηφίσει την Αλέκα ή τον Αλέξη, τα πουλάκια όλα τηγανιστά, τηγανισμένα θα πετάγανε στον ουρανό και θα τα τρώγαμε έτοιμα. Τα ευρώ θα πέφτανε στις τσέπες μας με τη βροχούλα. Φανταστικά, τι ωραία, πόσο δίκιο έχει. Πρέπει να πάω να κλάψω τώρα γιατί μου δημιούργησε ενοχές να του πεις. Να στείλω μαντήλι. Όχι, δεν χρειάζεται μαντήλι, απλώς θα κλάψω έτσι γοερά μόνη μου να ξεθυμάνω. Θες μπράτσο, τι θες, γιατί με πήρες. Δεν πήρα γραμμή από τον Καλαμούκη. Θες το δικό μου το νόμο να κλάψεις. Μην ξόκλαψε πάνω σε μένα, δεν έχω πρόβλημα. Καλά, εσένα ξέρεις ότι σου έχουμε αδυναμία και σε φυλάμε για τα ωραία, δεν σε φυλάμε για τα άσχημα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω μια βρωμερή σκέψη. Ναι. Μόλις βγήκα από την τουαλέτα, μωρέ, και διάβαζα κάτι. Διάβαζα το show business του Αρκά. Είχα σταθεί σε εμπορικό σχήμα. Αυτό ο Μιχαλολιάκος δεν μοιάζει λίγο με τη Θέκλα. Ναι, το λες. Το ασώματος, ας πούμε, λίγο με τον. Αυτό με τον Καραϊσκάκη. Ο Γαβρίλης λίγο. Αυτό με τον Παναγιώτα, ρε, πώς λένε αυτόν που βαράει, ας πούμε, με το που κάνει το άστρο. Δεν είναι ωραίο. Πω, πω. Τι συνειρμή είναι αυτή. Πόσες μέρες είχες να πας τουαλέτα. να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Που δεν το βλέπω να το παίζετε, ειλικρινά στο λέω και είναι καθαρά πολιτικό αυτό. Η λέξη Χρυσή Αυγή δεν προσδιορίζει τίποτα πολιτικό. Την Ευρώπη είναι τα αρχικά σε όλα τα κράτη το νεοναζί που σημαίνει Χίτλερ Άντολφ. Εντάξει, δεν είναι πολιτικό σχηματισμός, ούτε όπως ο Σαμαράς είχε παλιά το φορέα του πολιτική άνοιξη ή ΕΠΕΝ ή δεν ξέρω τι. Αυτή είναι καθαρά ορκισμένη, όπως λέμε, ορκισμένος λογιστής στο όνομα του Φίδερ. Έλα ρε Λεβέντη, τι βάζεις αυτούς τους μαλακές τους πολιτικούς με τις κολοδηλώσεις που κάνανε οι απατεώνες και μας τους πάρουν στα νεύρα, θα κάψουμε το σπίτι μας. Γιατί μίλατε έτσι? Με το που μας μπουρδελιάρει. Και να μην κάνετε καμιά βλακιά και κάψετε το σπίτι σας, δεν είναι δικό σας. Θα κάψετε ξένη περιουσία, δικό τους είναι, δεν ανοίξει εσάς. Όχι, όχι. Να προσέχετε τι κάνετε με τα ξένα πράγματα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, εσύ, εγώ εντάξει είμαι φοιτητής, δουλεύω από τα 18. Τι δουλειά κάνεις? Ξυλουργός. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έλα. Η μελαμίνη. Ναι. Είναι πιο βαριά από το PDF. Η μελαμίνη είναι πιο κούφια από το PDF. Πιο κούφια. Τι γνώμη έχεις? Από το πιστόλι. Τι λέει? Αποστολή τραβά το πιστόλι, λέει. Τραβά. Να σου πω, τι γνώμη έχεις για τον Καπλαμά? Δηλαδή. Τι δηλαδή? Τι να τον κάνω εγώ τον Καπλαμά, δε. Ξύλο μασίφ δουλεύω. Α, ξύλο μασίφ μόνο? Ναι, ναι. Ο Καπλαμάς τι είναι? Ο Καπλαμάς είναι γαρνιτούρα στο ξύλο. Α, το από πάνω που βάζουμε. Ναι, ναι. Και μπαίνεις όλα τα ξύλο Καπλαμάς? Όχι. Α, δεν μπαίνεις όλα τα ξύλα? Όχι, σε κάτι. Ήθελα να το ξέρω αυτό. Τέτοια. Α, μάλιστα. Και στις μελαμίνες. Στα μασίφ ποτέ. Τέλεια. Εντάξει, ήθελα να το ξέρω αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Μία δουλειά λοιπόν. Αν στον Μπένι έκανε ένας δημοσιογράφος την εξής ερώτηση. Κύριε Μπένι, είπατε ότι ξέρω εγώ, δεν θα έχουμε νέα μέτρα για το 12, 11 κλπ. Τελικά έχουμε. Αποτύχατε, είστε υποχρεωμένος να παραιτηθείτε. Αν του το έλεγαν αυτό έτσι, ξέρεις, καθημερινά, πιστεύεις ότι θα αλλάζει τίποτα? Σίγουρα. Σίγουρα, ε. Ναι. Θα το χτύπαγε στο ευαίσθητο σημείο του. Στο ευαίσθητο. Ναι. Δεν αντέχει αυτό αυτά. Σε έντονο ύφος. Όπως φωνάζει αυτό στο απολύτως, έτσι απολύτως αποτύχατε. Θα έβγαινε μετά στα κανάλια με μια συστολή. Ναι. Που βγαίνει τώρα, με την ίδια συστολή που βγαίνει τώρα, θα βγαίνει και τότε με γίνονταν αυτό. Μακάρι, αλλά. Μέχρι που κάποια στιγμή θα σταμάταγε να βγαίνει από την τροπή του. Ρεαλιστές όμως οφείλουμε να είμαστε. Την αλήθεια οφείλουμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Και είναι η αλήθεια ότι όπου πήγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο πρώτος και απαράβατος όρος που επέβαλε παντού ήταν η ισοπαίδωση μισθών και συντάξεων. Στο δέντρο αναπαυτήκανε τα δυο καημένα ζώα. Εμφόδεκοι έγραψαν πολέων με το βούα. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Γι' αυτό να ακούς τις σύμβουλες του γέρου μπροστά τράγου. Πρέπει όλοι να πτωχύνουμε, να ζήσουμε σε χαμηλότερο επίπεδο. Να πάμε πίσω. Που φάγαμε έψες αργά στη στάνη του Πανάγου. Την αλήθεια οφείλουμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Πρώτη πρόκληση. Αχ, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Δεύτερη πρόκληση. Αχ, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τρίτη πρόκληση. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Μάγκελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Ντουμπου, ντουμπουζά, ντουμπουζίτσου. Στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Μωρέ του Κίτσου η μάνα. Μάνα. Ντουμπουντουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γριά. Ντουμπου, ντουμπουντουμπου και μπαμπουμ πέσαν όλα τα ταμπού. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Μη με αφήνεις μόνη τη φτωχή. Μη με αφήνεις μόνη αχή μου. Μη με αφήνεις σε παρακαλώ τσι τσι τσι τσι. Ναι, γελάτε, γελάτε. Ντουμπουζά, ντουμπουμάγι, αχ, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ντουμπουντουμπουζά, ντουμπουζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Τράζικ. Ντουμπουντουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γριά. Ντουμπου. Ελλάδα, προχωράμε μπροστά. Ντουμπουντουμπου και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού.